5 ósmej generacji. Oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2299 zł. A kupując szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Protective Clean, oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 269 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 grudnia, jest 13.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. A w nim komentarze polskich polityków do słów Władimira Putina. Od czerwca będzie regularne połączenie lotu z Warszawy do Waszyngtonu. Gdańscy policjanci uratowali potrąconego przez samochód Myszołowa. Politycy komentują ostatnie wypowiedzi prezydenta Rosji. Władimir Putin oskarżył Polskę o współpracę z Hitlerem i przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej. Oświadczenie w tej sprawie wydał wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Premier napisał, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Do tej wypowiedzi odniósł się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Odpowiedź premiera Morawieckiego jest mocna, jest stanowcza, jest właściwa. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zwrócił uwagę w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, że w sprawie wypowiedzi Władimira Putina wszyscy politycy, niezależnie od opcji, powinni mówić jednym głosem. To jest jedyny sposób postępowania. Tutaj powinien być zgrany front wszystkich osób, które działają w interesie Polski. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal zwrócił uwagę, że słowa Putina to polityczna gra. Putin jest niezadowolony z wyniku szczytu normandzkiego we Francji z 9 grudnia. Sądził, że więcej ugra w sprawie Ukrainy. Przywódca Federacji Rosyjskiej oskarżył Polskę o zmowę z hitlerowskimi Niemcami, a przedwojennego ambasadora naszego kraju w Berlinie, Józefa Lipskiego, nazwał łajdakiem i antysemicką świnią. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Samolot linii Enter Air, który zmierzał z Warszawy na Wyspy Kanaryjskie, z przyczyn technicznych zawrócił na lotnisko Chopina, gdzie bezpiecznie wylądował. Przyczyną decyzji pilotów była informacja o możliwej usterce. Pasażerowie jeszcze dziś mają polecieć inną maszyną. Polskie linie lotnicze LOT uruchomią regularne połączenia z Warszawy do Waszyngtonu. Od 2 czerwca samoloty przewoźnika będą latać do stolicy Stanów Zjednoczonych 3 razy w tygodniu, we wtorki, piątki i niedzielę. Połączenia będą obsługiwane samolotami typu Boeing 787. Potrzebę uruchomienia takiego połączenia sygnalizowały władze lotniska Chopina w Warszawie. Wskazywano na duży ruch zarówno biznesowy, jak i turystyczny między oba miastami. Na początku sierpnia LOT uruchomi regularne połączenia z Warszawy do San Francisco. LOT lata także na 2 lotniska w Nowym Jorku, do Chicago, Los Angeles i do Miami na Florydzie. Policjanci z Gdańska uratowali Myszołowa potrąconego przez auto. Ranny ptak leżał na jednym z pasów trasy Sucharskiego. Trzeba było wstrzymać ruch i przenieść go w bezpieczne miejsce, mówi Karina Kamińska z Gdańskiej Komendy Miejskiej. Policjanci od razu poinformowali o tym oficera dyżurnego i za jego pośrednictwem na miejsce wezwano pracownika miasta, który razem z policjantami przewiózł tego ptaka do lecznicy weterynaryjnej. Tam lekarz weterynarii z uwagi na stan ptaka zdecydował o tym, że zostanie przewieziony do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie. Ptak zaczął już przyjmować pokarm, co zdaniem weterynarzy jest znakiem, że mimo poważnych obrażeń ma szansę na powrót do zdrowia. Ponad 180 lotów odwołano z powodu strajku personelu pokładowego należących do Lufthansy tanich linii lotniczych Germanwings. Związkowcy, którzy domagają się podwyżki płac oraz możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin, nie wykluczają rozszerzenia akcji protestacyjnej. Tylko na berlińskim lotnisku Tegel odwołano 70 lotów z poważnymi utrudnieniami. Borykają się też podróżni w Hamburgu, Kolonii i Monachium. Utrudnienia występują również na innych lotniskach. Związek zawodowy UFO, który zorganizował strajk, nie wyklucza jego przedłużenia. To jest 3-dniowy strajk, ale możemy go szybko przedłużyć. Nie chcemy tego. Nikt tego nie chce. To byłaby ostateczność. Ale jeżeli związek pod koniec strajku uzna, iż będzie taka konieczność, to wezwie do kontynuowania strajku. Powiedział zastępca przewodniczącego związku UFO Daniel Flor w telewizji publicznej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie miejscami marznący deszcz albo mrzawka. Tam na drogach i chodnikach ślisko. Nad morzem wietrznie. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 6 stopni, w centrum 4, a na Podkarpaciu 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne są najbardziej urokliwe? Jeśli wiesz, zagłosuj na świećsie.pl w 11. edycji plebiscytu Świeć się z energą. Pomóż swojemu faworytowi wygrać charytatywne nagrody. Czeka wart 200 tysięcy złotych sprzęt AGD od grupy Energa. A jeśli chcesz zdobyć prezent dla siebie, złap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świećsie.pl. Akcję zasila grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy Bosch 2 w 1 zaoszczędzisz 170 zł, płacąc tylko 329 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zupełnie inne popołudnie. O, i już po 13:00, za chwilę, za moment lata 20, a to jest w ogóle zupełnie inne popołudnie, jeśli Państwo nie wiedzą. Ja nazywam się Michał Migała i my dziś będzie nieco świątecznie, oczywiście te święta, które jeszcze nas czekają, czyli o Sylwestrze po prostu. A żeby nas wszystkich, mnie również, wprowadzić w taki klimat sylwestrowy, w nieco klimat dziwaczny, dziwny, proponuję panów, którzy nie ujawnili swojej tożsamości. To jest niesamowite w ogóle, jak zespół może nie ujawniać swojej tożsamości, bo z reguły zespoły rockowe czy też inne są zakładane po to, by zyskać osobistą sławę. A są tacy wykonawcy, którzy przebierają się na przykład za ogromne gałki oczne. I to jest właśnie zespół The Residents, który będzie teraz zaprezentowany w utworze One Minute Movies. Przed nami zespół dźwięków dość dziwnych, także proszę się nie przestraszyć, zupełnie inne popołudnie trwa i za chwilę o zwyczajach sylwestrowych porozmawiamy. So seen upon her arms and on her hips. Mm-hmm. chair. She was wrapping something up and wrapping it with care. I did not mean to hurt her when I fell asleep last night. I was just exhausted from the act of being polite. Yes, I was just exhausted from the act of being polite. Ten utwór The Residents, One Minute Movies, to nasza propozycja na sylwestrowy hit w tym roku. A to nie bez kozery. The Residents zresztą, no 60 albumów. Naprawdę działalność dosyć naprawdę wzbudzająca szacunek. Ale o Sylwestrze dzisiaj i dzisiaj w zupełnie innym popołudniu są z nami już eksperci. Marcin Kyś i Tobian Boiński. Panowie, zajmujecie się taką dosyć nowoczesną działalnością związaną również z Sylwestrem. Tak, rzeczywiście jesteśmy przedstawicielami handlowymi firmy Ekopetarda i zajmujemy się tą ekologiczną stroną zabawy sylwestrowej. Aha. Tak, chodzi nam o to, że jest w tej chwili, prawda, popularne zdrowe żywienie, zdrowa żywność. Też odchodzimy od takich rzeczy, które zagrażają, prawda, życiu nam, rzeczywistości, ale też zdrowiu. Dlatego wyszliśmy w naszej firmie z taką propozycją, żeby stworzyć taką właśnie ekopetardę stworzoną absolutnie z ekologicznych składników. Nie żaden proch, trotyl i tak dalej, które są, prawda, szkodliwe. Potem te kijki spadają nam na głowy. Nic, co mogłoby zagrażać ludziom, ale również środowisku, prawda? Bo, tak, bo mamy dzisiaj o ekologię, jednak myślimy o naszej planecie. Bo to tak. Stąd pomysł na ekopetardę i bo biznes bardzo dobrze idzie, zwłaszcza już, już przetestowany jest na Podlasiu i w Suwałkach. Bardzo, bardzo to się sprawdziło. Może powiedz sobie, z jakich składników korzystamy. I naszą propozycją właśnie dla Państwa jest ekopetarda. To jest nasz oryginalny produkt. Jak stworzyć ekopetardę? Więc oczywiście wszystko opiera się na bardzo skondensowanej kiszonce ekologicznej. Tak. Potrzebujemy ekologicznych składników, czyli Oczywiście czosnek, kmin, koper, może być papryka, kto co woli, również kapusta oczywiście jako podstawowy kiszone składnik. Ogórki. Ogórki, duże, małe, ogóreczki, ogóry. Wszystko ładujemy wszystko, do jednego. To, co najbardziej lubimy. Do jednego pojemnika, do... Oczywiście dębowa beczka. Beczka albo gąsior jakiś. Najpierw woda oczywiście. Woda. A, jeszcze woda. Ciepła, żeby dużo w niej soli rozpuścić. Tak. Następnie właśnie ładujemy czosnek, wedle woli, ale przede wszystkim ta siekana kapusta musi być. Siekana kapusta, ładujemy wszystko. Ogóreczki, bo one dadzą ten nam zakwas i musimy... I oczywiście odstawiamy tą beczkę. Jakieś, przepraszam, a jeszcze strączkowe też? Znaczy fasola... Fasola też, chociaż to ciężkie jest, ale jeżeli... Nie jemy, nie jemy tego, prawda? To wybucha, żeby jeżeli ktoś sprawić nam radość sylwestrową, więc można oczywiście. Jeżeli ktoś lubi fasolę, oczywiście może też fasolę dodać. Natomiast oczywiście też właśnie też ze zdrowego żywienia, czyli ciecierzyca, humus, kinła, ksylitol, kinoa. Oczywiście niepalona kasza gryczana też jest bardzo dobra, prawda? Chodzi o to, zakwas buraczany. Przygotowujemy ten zakwas w beczce już kilka miesięcy wcześniej. Dobrze jest do tego się zabrać już we wrześniu. Niech to się wszystko pięknie zacznie kisić. Tak. Najlepiej 50-100 nawet litrowe oferujemy beczki. W naszym sklepie takie właśnie beczki. To są tak zwane ekobeczki. Ekobeczki. No i jaki jest dalszy proces? Oczywiście fermentacja następuje przez te kilka miesięcy już do samego Sylwestra. Tak. I dzień przed Sylwestrem otwieramy beczkę, rozlewamy zakwas do odpowiednich słoików. Słoiczki, ale też mamy eko słoiczki u nas w ofercie. I one są różnej wielkości, bo w zależności od tego, jakiej siły petarda. Dla dzieci na przykład malutki słoiczek wystarczy. Czy dla osób starszych też mogą być mniejsze słoiczki, natomiast my możemy spokojnie takie... I trzochamy. 5-10-litrowe słoiki. To, wie pan, to jest niebezpieczna sprawa, to tak nie ma tak łatwo. Trzeba podpalić. To jest cała procedura. Czyli bierzemy, przelewamy w słoik, na przykład prawda, taki licealista. To myślę, że taki słoik litrowy wystarczy na zabawę na Sylwestra licealistów. Przelewamy ten zakwas, zakręcamy bardzo, bardzo, bardzo mocno ten słoik i wstawiamy na gaz, na kuchnię, prawda? Możemy oczywiście również go podpiekać na ognisku, na grillu. Możemy wyjść też do ogrodu, gdzie mieszkamy, prawda? Możemy zrobić ognisko, kilka słoików, tylko jest rzeczywiście taka sytuacja, że to, co się dzieje z tym słoikiem, to oczywiście w końcu wybuchnie. To eksploduje. Ale dobrze, żeby tak celować, prawda? Mamy tej żeby specjalnej... nie było w pobliżu nikogo. Tak. Chodzi o to, w promieniu kilkuset, tak naprawdę najlepiej, żeby w promieniu kilkuset metrów nie było nikogo, bo to po prostu zamiata. Ja jeszcze tylko powiem, że o co chodzi. Mamy różnej grubości szkło tych słoików, prawda? Bo chodzi o to, żeby dokładnie wycelować kilka elementów, bo to jest siła ognia, prawda, czy robimy to w kuchni prawda, gazowej, czy to jest mały gaz, czy duży gaz, czy po prostu w ognisku, więc to szkło to jest kolejny element, czy jest grubie, czy cienkie. Chodzi o to, żeby tak wzmocnić to ciśnienie wewnątrz tego słoika, żeby on eksplodował, ale ono musi eksplodować dokładnie o północy. Więc my też mamy wyliczone te procedury na nowy rok. Oczywiście, czasem się nie uda. Co jest tutaj ekologicznego? No bo oczywiście to eksploduje z olbrzymią siłą, szczególnie jeżeli wzmocnimy wcześniej ten zakwas właśnie zakwasem z buraków, jak pan redaktor tutaj wspomniał. Kiszonka nam, ekopetarda nasza, eksploduje, siła odrzutu jest niebywała, ale teraz proszę zobaczyć, co my z tego mamy. Szkło zbieramy do recyklingu. Nie ma żadnych kików, które nam spadają na głowę, natomiast mamy wszystko, co idzie do gleby, to jest sama natura, prawda? Jeśli się dostanie pomidorem, no to prawda, jest troszeczkę przykro, ale bez szczęście, ale kisz można zjeść. Dostanie pan reaktor, nic się nie stanie. Znaczy, burak. Oczywiście, jeżeli odrzut jest olbrzymi, bo czasem olbrzymi, jeżeli na Suwalskim na przykład rzeczywiście była taka sytuacja, że... Właśnie, bo słyszałem o katastrofie w waszych zakładach, że ktoś te beczki postawił, tak? Była sytuacja taka w Suwalskim, jeden był przypadek, rzeczywiście rodzina tam z Niemieckich pospieszyła się, nie rozmieściła do słoików, rzeczywiście to rąbnęło. Podobno dwie wsie poszły. To nie było co zbierać. No, było przykrość, no ale na ulotka Tarczynka już nie ma i... Tarczynek i suche bubły. Suche bubły, już nie ma tych miejscowości. Nie ma, ale... Ale też bez przesady. No to są, jest ulotka i jest jak postępować. Natomiast to, prawda, to wszystko, to jest natura. To, to jest zdrowe i dla gleby, i jest radość, nawet jeżeli tą kiszonką, prawda, dostanie tak, się w głowę. To jest nawet zdrowe. To jest nawet zdrowe. Bo to są przecież bakterie, to są żywe kultury bakterii, tak. To fajnie działa na skórę, a jeżeli kisz spadnie na ziemię, to jest idealne kompostowanie. Okładajmy się w takim razie kiszem po twarzach. Polecamy ekopetardę. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mówiliśmy o Podlasiu, suche bubły i tarczynek. I tarczynek już przestały istnieć przez ekopetardy, a gdybyśmy przenieśli się bardziej na wschód, mamy Białoruś, a tam już zespół Małczat Doma w utworze Ja nie umieju tańcować. Chat Doma, Ja nie umieję tańcować, to kolejna propozycja na sylwestrowy hit ze strony zupełnie innego popołudnia i te dźwięki też są nieprzypadkowe, bo tutaj już przykręcamy słoiki. Bo już właśnie panowie z ekopetardy przykręcają słoiki. Zrobimy tutaj taki mały pokaz w studiu zaraz po zakończeniu naszej audycji. Oczywiście. Bardzo, bardzo niecierpliwie czekam w takim razie, a teraz również bardzo niecierpliwie czekam na wiadomości Łukasza Szweda. Okulary korekcyjne dla leworęcznych wypuściła na rynek firma z Wrocławia. Dzięki zastosowaniu zbieżnych soczewek leworęczni mogą wreszcie brać udział w życiu społecznym, uczestniczyć w ruchu prawostronnym i bezpiecznie korzystać z nożyczek. Producenci obiecują, że nawet najbardziej leworęczni będą mogli poczuć się wreszcie potrzebni, kochani i wartościowi. Miau, miau. Jeszcze przed Sylwestrem ukaże się kalendarz z imionami kotów i psów na każdy dzień roku wraz z horoskopami dla naszych milusińskich. Ten rarytas edytorski wzbogacą stosownie stosowne porze kadła typu, gdy na burka deszcz zacina, obrodzi ozimina, gdy na mruczka deszcze, mrozy wrócą jeszcze, gdy słońce na Azora, idzie zima do wora. Miau, miau. Coraz częstsze są przypadki mutacji wśród rolników stosujących w nadmiarze środki ochrony roślin. W Kieleckiem widziano zmutowanego hodowcę rzepaku z rogami, który przesadził z pestycydem podczas suszenia nasion. W klinikach w całym kraju leczy się obecnie kilkuset rolników z rozmaitymi mutacjami. Specjaliści ostrzegają, że to dopiero początek epidemii. Miau, miau. Po wydarzeniach z Grójca w życie wchodzą obwarowania dotyczące hodowli agresywnych ras kotów. Nie będzie można trzymać kotów powszechnie uznawanych za groźne, jak bullkat pręgowany, kaukaski kot stróżujący, dachowy syberian dusiciel czy puma leśna. W zeszłym tygodniu w Grójcu kot rasy Bury Mazowiecki mruczeniem zmusił swoją właścicielkę do udostępnienia mu lodówki. Miau, miau. Dziękujemy wiadomościom. Dziękujemy, te aktualności z Grójca rzeczywiście są dosyć wstrząsające. No cóż, Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a my się słyszymy w tym dziesięcioleciu po raz ostatni. W tym roku również, przed latami 20. słyszymy się po raz ostatni. Życzymy Państwu szczęśliwego nowego roku, udanego Sylwestra i w ogóle wspaniałych lat 20. Dokładnie, tak. Zacznijmy pięknie lata 20 w Polsce. Wojciech Solarz, Maciej Makowski, Kabaret na koniec świata. W takim razie, żeby to uczcić i ten ostatni raz, chciałbym taki dosyć żywy utwór zaprezentować zespołu Joy Division, A Means to an End. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Dzień dobry. Słuchają Państwo Trójki, jest 13:30. Trójka żąda debiutów. Jesus był Made in Poland. Trójka żąda debiutów zespołu Made in Poland wraz z nami, czyli Craig, Błażej i Piotr. A po tej stronie stołu trójkowa załoga, czyli Aleksandra i Tomasz. Dzień dobry. A za szybą jeszcze jest Agnieszka oraz Halina. Witamy wszystkich serdecznie. Byliście już u nas raz, ale wtedy graliście troszkę inaczej i zanim powiedzieliście niedawno, że tamte nagrania wylądowały w archiwum i na płycie ich nie będzie. Ale to powiedzcie sami właściwie. No dobrze, no to... Przy poprzedniej naszej wizycie zaprezentowaliśmy tutaj trzy piosenki, trzy pierwsze utwory, które miały złożyć się na płytę, z której w końcu zrezygnowaliśmy. Która była nagrana? No tak, była nagrana, a nawet jest nagrana, ale stwierdziliśmy, że porzucimy to. Ale cała płyta jest nagrana, czy tylko te trzy utwory? No proszę. Ale nie byliśmy do końca zadowoleni z efektów i... ja uważam, że sposób, w jaki nagrywaliśmy, też nie oddał w pełni brzmienia, jakim dysponujemy, więc stwierdziliśmy, że wejdziemy drugi raz do studia i nagramy to na setkę w taki sposób analogowy, bo nagrywaliśmy się na taśmę. No i w lutym wchodzimy znowu do studia i dogrywamy jeszcze 7 utworów następnych i to będzie już na płytę. Czyli właściwie... Dzisiaj i te 7, które dogramy. Jak staniecie się gwiazdami, to ta pierwsza płyta ukaże się tak po 10 latach mniej więcej, tak? No, kiedy będzie trzeba przypomnieć. Dokładnie. Co jak. Co się zmieniło w zespole od prawie 2 lat, bo byliście w marcu rok temu ponad. Z tego, tak, co dobrze pamiętam. Mamy się świetnie. Wyglądamy chyba też. Możesz potwierdzić? No, wszyscy macie brody. Ola tylko nie ma brody w studiu. Tak. A Craig, ty po polsku śpiewasz, czy nie? Cały czas mam to pytanie. I łatwa odpowiedź jest nie. 100 lat tylko. No, słyszałem raz, że śpiewasz. Jak anioła głos. I tacy tylko. To może nie śpiewaj faktycznie w takim razie, skoro masz takie utwory śpiewać. Nagrywanie płyty jest zupełnie inne, jak powiedzieliście. Inna technika. No tak, tak, tak. Teraz nagrywaliśmy u Łukasza Sierackiego w Talpine w Kolbudach. Bardzo ciekawe doświadczenie. W pełni analogowe, taśmy i tak dalej. Naprawdę świetne studio i świetna atmosfera i wydaje mi się, że efekty też są fajne, bynajmniej dla mnie. Nie? Może ty masz... A twoim zdaniem? Nie, wasza pierwsza wizyta gdzieś umknęła, więc ja was dopiero poznałam teraz. Zespołem, także to... Bo wtedy był Piotrek Kordoszewski i Baranowski w studiu, a siebie nie było. I pewnie dobrze, bo ja nie jestem fanką takiej muzyki i nie jestem specjalistką od takiej muzyki, ale mogę powiedzieć jako rzeczywiście słuchaczka, a nie ekspertka, a nie dziennikarz muzyczny. Gdy usłyszałam ten utwór, siedzimy tu w studio i czuję jakby wleciało tu słońce i promienie słoneczne. Tak zareagowałam na głos waszego wokalisty. Ja mam dzisiaj dosyć ciężki dzień. Jak się podobało po prostu już? Nie mogę tego głośno mówić, Tomek. Okay. Bardzo, bardzo mi się podoba głos. Fantastyczny. You've got amazing voice. Thank you. Dziękuję. No dobrze, posłuchajmy tego głosu raz jeszcze. Even though it's all in the past, even though so long ago, I thought I needed help from myself, even though so long ago, and I'll never stop believing. Even though Trójka, rząd debiutów Made in Poland wraz z nami. Właśnie, często was mylą z Made in Poland? A nie z Made in Poland? Ja powiedziałem, tak. Przyjmieczyłeś, tak? Nie, no są zabawne sytuacje, są. Ale ktoś kiedyś się umówił na spotkanie z Craigiem w Gdańsku i okazało się, że doszli do spotkania i że to padło, chodziło o Made in, a nie. Ktoś doszło do mnie... Doszły do mnie chyba jakieś informacje od kogoś, że w ogóle sam zespół już rozmawiał, że my specjalnie taką nazwę, żartobliwie oczywiście, użyliśmy, żeby się promować. Pierwszy koncert, który zagraliśmy pod tą nazwą, podchodzi do mnie kolega znajomy i mówi, wiesz, że basista tego zespołu, który przed nami grał, to jest basista zespołu Made in Poland? Ja mówię, nie. Szybko biegnę do Craiga i mówię, Craig, wiesz, że ten basista? Wiem. Ale co wiesz? To jest basista Made in Poland. Skąd wiesz? Bo mi powiedział. To prawda, Ola. Drugi utwór? Jeszcze lepszy niż poprzedni. No tak jak już mówiłam, ja nie znam się na gitarowej muzyce, to nie jest moja bajka, ale mogę powiedzieć o głosie i o wokalu i o linii melodycznej. To jest, no, to jest coś cudownego, ja jestem oczarowana. Zapytałam Craiga poza anteną, czym się zajmuje. Powiedział, że jest nauczycielem angielskiego, powiedziałam quit your job. Rzuć tę pracę i po prostu śpiewaj. No wypuśćcie go w świat, to znaczy albo nie dajcie mu uciec, to po pierwsze, i idźcie z nim w świat, bo Polska musi usłyszeć ten głos. Ja jestem oczarowana. Nie wiem, może mam taki jeszcze jakiś świąteczny nastrój ciepła i dobra, ale fantastyczne. To jest coś niesamowitego. Chyba nigdy nie słyszałam w tej audycji takiego głosu, który tak zrobiłby na mnie takie wrażenie. Prawie 15 lat w Polsce. Troszkę długo. 13. 13. Tak, tak. A, myślałem, że 15. 13 to też kawałek czasu, jakby nie patrzeć. A w czasie lekcji używasz piosenek do nauki? Ty używasz songs for teaching. Jak się mówisz? Do I have songs for teaching English? Tak, yes. Tak tylko dla dzieci. Mm-hmm. Bo ja... Oh, ile lat temu? Nie wiem. 9 lat temu pracuję w prywatnej szkole. To był u góry i na dole był przedszkole. Mm-hmm. I mam lekcje z ten małe dzieci i ten szef od ten szkoła pytaj mi Craig, proszę napisz twoje piosenki dla dzieci. Ja pisałem około 8 i ja był jak normalne piosenki, melodia, mm-hmm. bla bla bla, normalny music, ale dla dzieci. I teraz nie zrobię to, ale 9 lat temu tak. But you can translate the lyrics of the songs, big hits. Maybe, yeah, it's possible. Yeah. One or two could be, I think. Yeah. Okej, dobra, ale to wróćmy do polskiego w takim razie. Piosenki, ja sam miałem kiedyś na lekcjach takie zabawy, tłumaczenie piosenek angielskich przebojów i to dobrze wchodziło całkiem. Mm-hmm. Można było też posłuchać przy okazji czegoś. Świetny sposób na naukę angielskiego. Dokładnie tak. Koncertuje się, a propos wątku rozpoczętego przez Olę, granie za granicą? Tak, były takie incydenty. Mamy chyba 11 kwietnia gramy w Niemczech jakiś jeden koncert. 14 gramy w Tczewie, tak? 14? No, to też za granicą. To już, tak. Granicy Gdańsk. Wisła. Wolne miasto Gdańsk, te sprawy, to taka zagranica. Z zagranicznych rzeczy to jest ciekawe, ostatnio się pojawiło, mogę z tego miejsca pozdrowić zespół Mono Zen z Guadalajary, z Meksyku, który poprosił nas o wzięcie udziału w nagraniu tributu Gustavo Cerati. Płyta będzie się nazywała Gustavo Stereo i to jest gwiazda Ameryki Łacińskiej, jak to mi taka znajoma powiedziała, że to jest ikona. Zaskoczony, sprawdziłem, okazało się, że fajne piosenki, wszystko w języku hiszpańskim oczywiście, hiszpańskim. Jak w Meksyku, to było hiszpańskim, ale tam, tak. Tam widziałem, że było takie, że tam ktoś z Portugalii też, z Brazylii, cała Ameryka Łacińska, tam jest pełno będzie wykonawców i my między innymi będziemy grali jeden z numerów, ale będzie po angielsku. Pierwsze, co zaznaczyłem, to mówię, że nie ma takiej opcji, żebyśmy to po hiszpańsku zrobili, bo będzie raczej koszalińskie noce kabaretowe. Troszkę. I kiedy nagrywania? Z tego co wiem, to ma się ukazać w sierpniu. Mhm. Efrem mówi, że sierpień ma być takim, żeby to będzie gotowe. A do tego momentu mam po prostu coś złożyć do kupy. Jak to zrobimy? Jest też plan, żeby jeden z numerów tego artysty był nagrany tak, że każdy coś inny nagra. Na przykład ktoś nagra bębny w Meksyku, ktoś nagra basy na przykład w Brazylii, przyleci do Polski, Błażej nagra na przykład solówkę, nie? Ja myślałem, tak, żeby... że bardziej byście się bawili wokalami, że każdy by w swoim języku zaśpiewał jakiś fragment. To ciekawe, mogę zaproponować. To zabrzmiałoby wtedy fajnie. No to może jeszcze jedno wasze nagranie, ostatnie z tych, które dzisiaj mamy nowych. W studiu Trójki. To był utwór ostatni z tych trzech, które macie gotowe, ale cała reszta jest napisana, tylko nie nagrana. Tak, oczywiście. Materiału jest sporo, tylko trzeba go zarejestrować. No to Ola, jeszcze powiedz co po trzecim utworze, jakie masz wrażenia? Ten już chyba najmniej mi podszedł, bo gdzieś Craig jest gdzieś tu ukryty i mi ginie. Może po prostu się zagadałam z chłopakami. Zagadałaś się. Zagadałam się, ale jestem oczarowana. I dobrze, na tym skończę. W takim razie czekamy na całą płytę. Kiedy się pojawi, mam nadzieję, że też wpadniecie do Trójki, żeby nam ją zaprezentować. Oczywiście. Kiedy byliście po raz pierwszy, był z nami wtedy razem Baranowski, który też wydał już swoją płytę debiutancką i odniósł całkiem spory sukces.